Dodatkowo Gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? Jak smakuje? Pytaj o Gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 21 września. Jest samo południe. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Senat zajmie się przepisami o odszkodowaniach dla firm i rolników w związku ze stanem wyjątkowym w części Podlasia i Lubelszczyzny. Resort zdrowia podał najnowszy bilans epidemiczny. To ponad 700 nowych zakażeń. Jeszcze dziś rząd ma podjąć decyzję w sprawie trzeciej dawki szczepionki. Rosja odpowiada za zabójstwo Aleksandra Litwinienki, orzekł Europejski Trybunał Praw Człowieka. Nakazał wypłacenie wdowie 100 tysięcy euro rekompensaty. Za godzinę zbiera się Senat. Zajmie się ustawą o rekompensatach dla firm w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego w części województw podlaskiego oraz lubelskiego. Sejm uchwalił ją w ubiegły piątek. Rekompensatę będą mogli otrzymać przedsiębiorcy oraz rolnicy świadczący usługi hotelarskie, przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie gastronomii oraz piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni. Będą oni mogli ubiegać się o odszkodowanie w wysokości 65% średniego przychodu z ostatnich 3 miesięcy. Przedsiębiorcy o wypłatę środków wnioskować mają do wojewodów. Decyzja ta ma być wydana niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od złożenia wniosku. Rekompensaty mają być nieopodatkowane. Stan wyjątkowy obowiązuje od 2 września w pasie o szerokości 3 km przy granicy z Białorusią przez 30 dni. Obejmuje łącznie 183 miejscowości. Decyzja ma związek z rosnącą liczbą migrantów na granicy. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Stan wyjątkowy w rejonach granicznych z Białorusią ogłosił rząd Łotwy. Stan nadzwyczajny obowiązuje też na Litwie. Badania potwierdziły 711 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 15 osób z COVID-19, poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Jeszcze dziś szef resortu podejmie z premierem decyzję w sprawie trzeciej dawki szczepionki przeciw COVID-19. Adam Niedzielski zapowiedział, że jako dawka uzupełniająca będzie podawany preparat mRNA, czyli szczepionki Pfizera i Moderny. Według ostatnich danych w pełni zaszczepionych przeciwko COVID-19 jest prawie 19 milionów 250 tysięcy Polaków. Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł, że Rosja jest odpowiedzialna za zabójstwo Aleksandra Litwinienki, podało radio Echo Moskwy. Były funkcjonariusz KGB, później FSB, został otruty. Zmarł w londyńskim szpitalu w listopadzie 2006 roku. Przed śmiercią obarczył odpowiedzialnością za zamach rosyjskie służby specjalne. Trybunał w Strasburgu nakazał, by Rosja wypłaciła wdowie po zamordowanym oficerze rekompensatę w wysokości 100 tysięcy euro. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Według radia Echo Moskwy skargę przeciwko Rosji do Trybunału w Strasburgu złożyła żona zamordowanego oficera Marina Litwinienko. Kobieta powołała się m.in. na ustalenia brytyjskiego wymiaru sprawiedliwości, który wskazał jako zabójców dwóch Rosjan, Andrija Ługawoja i Dmitrija Kowtuna. Aleksandr Litwinienko był oficerem KGB, a po rozpadzie Związku Radzieckiego FSB. W 1998 roku ujawnił na konferencji prasowej, że dostał rozkaz zamordowania oligarchy Borysa Bieryzowskiego, nękany postępowaniami karnymi uciekł z Rosji i w 2001 roku dostał azyl polityczny w Wielkiej Brytanii. Na emigracji prowadził niezależne śledztwa dotyczące zamachów bombowych w Rosji oraz zabójstw dziennikarzy i obrońców praw człowieka. 1 listopada 2006 roku trafił do brytyjskiego szpitala z objawami zatrucia. Po 23 dniach zmarł. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Poważne zmiany na przejeździe kolejowym w ciągu drogi krajowej nr 70 w Arkadii w Łódzkiem. Kierowcy podróżujący tą drogą muszą zwrócić szczególną uwagę i zachować ostrożność w tym miejscu. Firma Trakcja S.A., generalny wykonawca modernizacji linii kolejowej E20, poinformowała o czasowej organizacji ruchu na przejeździe kolejowym w Arkadii. W związku z prowadzonymi pracami modernizacyjnymi na tym przejeździe od dzisiaj będzie wprowadzona czasowa organizacja ruchu. Nieczynne będą rogatki kolejowe, obowiązywać będzie znak stop, a prędkość pociągów ma być ograniczona do 20 km na godzinę. Krajowa 70 to droga o dużym natężeniu ruchu. Wielu kierowców pokonuje ten odcinek codziennie. Trzeba zapomnieć o przyzwyczajeniach i bezwzględnie zatrzymywać się przed przejazdem mimo podniesionych rogatek. Taka organizacja ruchu obowiązywać będzie przez 7 dni. Katarzyna Grabowska, Radio Łódź. Rozpoczyna się sezon grzewczy, a razem z nim rośnie zagrożenie zatruciem tlenkiem węgla. Czad jest śmiertelnie niebezpieczny, przypomina rzecznik warmińsko-mazurskich strażaków Rafał Melnek. Tlenek węgla to bardzo trujący gaz, lżejszy od powietrza, który powstaje w wyniku niepełnego procesu spalania. A z uwagi na fakt, że tlenek węgla jest bezwonny, bezbarwny i bez smaku, jest on potocznie nazywany cichym zabójcą. Tylko dzięki sprawnym urządzeniom i poprawnie działającej wentylacji możemy uniknąć niebezpieczeństwa związanego z emisją tego tlenku węgla. Strażacy przypominają, by zadbać o drożność przewodów kominowych i stan urządzeń grzewczych. W domu można też zamontować czujniki czadu. Na chińskim rynku niepokój związany z niewypłacalnością największego dewelopera. Firma jest zadłużona na ponad 300 miliardów dolarów i przestała regulować swoje zobowiązania. Rynek nieruchomości w Chinach jest uznawany za tzw. bańkę spekulacyjną, a w opinii analityków gwałtowna korekta cen mogłaby oznaczać poważne problemy chińskiej gospodarki. Więcej w relacji Tomasza Sajewicza. Niepokoju o przyszłość China Evergrande nie rozwiały zapewnienia ścisłego kierownictwa firmy, które deklaruje chęć spłaty wszystkich swoich zobowiązań. Prezes China Evergrande nie ukrywa, że to najczarniejszy moment w historii firmy. W ubiegłym tygodniu przed biurami dewelopera w całych Chinach dochodziło do protestów wierzycieli firmy. Inwestorzy obawiają się konsekwencji ewentualnego bankructwa. Analitycy oczekują częściowej interwencji państwa, która miałaby zapobiec najgorszemu scenariuszowi. Zdania co do wpływu ewentualnego upadku firmy na chińską gospodarkę są podzielone. Część ekonomistów uważa, że bankructwo China Evergrande nie będzie tak dużym gospodarczym tsunami, jakim był upadek Lehman Brothers. Tym niemniej w ostatnich dniach na wartości traciły akcje nie tylko China Evergrande, ale też i innych chińskich deweloperów. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio Pekin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wtorek z licznymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami, zwłaszcza w centralnej Polsce. Popada na Wybrzeżu oraz na Dolnym Śląsku. Od 9-8 stopni na północnym wschodzie, 13 w centrum, do 16 na południowym zachodzie Polski. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Do końca września trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Najszybciej i najbezpieczniej spiszesz się przez internet. Wystarczy wejść na stronę spis.gov.pl. Możesz zalogować się przez profil zaufany lub konto w banku. Można też podać PESEL i nazwisko panieńskie matki. Wejdź na spis.gov.pl i spisz się. Do udziału zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. A teraz pytanie do publiczności zgromadzonej w studio. Kto z państwa stosuje magnez? O, widzę las rąk. A kto do tego kupuje witaminę D3? Ja. Niepotrzebnie. Ale jak to? Przecież teraz wszyscy potrzebujemy witaminy D. Tak, pani redaktor, ale zamiast kupować ją oddzielnie, lepiej od razu sięgnąć po Neomag Forte D3. Zawiera dużą dawkę magnezu i aż 2000 jednostek witaminy D3, a kosztuje około 2 zł więcej niż Neomag Forte. Faktycznie. Po co przepłacać? Suplement diety Neomag Forte D3. Więcej niż magnez. Aflofarm. Agencja Muzyczna Polskiego Radia i Polskie Radio Chopin polecają piąty album z serii From the Polish Radio Archives, Leopold Stokowski in Poland. Gwiazda Hollywood i gigant światowej batuty po raz pierwszy dostępny na płytach jako odtwórca muzyki polskiej. Niepowtarzalne kreacje arcydzieł Moniuszki, Szymanowskiego i Lutosławskiego zarejestrowane w Polsce pod koniec lat 50. Album dostępny w dobrych księgarniach muzycznych i na sklep polskieradio.pl. Ciebie czas chyba stanął w miejscu. Wyglądasz lepiej niż ostatnio. Mam na to swój sposób. Labotex Skin. Z wiekiem skóra traci jędrność i zaczynają pojawiać się zmarszczki. Może spadać ilość kolagenu, koenzymu Q10 i kwasu hialuronowego. Labotex Skin dostarcza je od wewnątrz. A do tego retinol i biotynę, które wpływają na utrzymanie zdrowej i pięknej skóry. Zachowaj młody wygląd na długo. Labotex Skin. Pokonaj zmarszczki od wewnątrz. Suplement diety dostępny w aptekach. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po południu. Zachęcam państwa do korespondencji. Aha, 2 2 7 3 numer telefonu. Aha, 71335 to SMS-owo. Aha, trójka do trzeciej małpa polskieradio.pl to mailowo, wiadomo. remis na naszej tablicy wyników na cyfrowym żeglarze 12-12. Trójka do trzeciej. Błyskotliwy redaktor, błyskotliwy, ale puszcza fajną muzykę, no i się jakoś rekompensuje. Jakaś równowaga w przyrodzie musi być, tak jak i w pogodzie, jak słyszeliśmy w prognozie pogody. No właśnie, co Państwo mogą sobie wybrać? Bardzo proszę, w prognozie pogody w tym tygodniu chłodniej, ale więcej słońca. Jak spojrzałem na prognozy, troszkę takie z działu wróżbictwa na przyszły tydzień, ma być koło 23-26 stopni. Takie było pierwsze słowo pana synoptyka i się trzymam. Ale ma być pochmurno, a więc słonecznie i ciepło, czy pochmurno i deszczowo. Kłócimy się, zachowujemy jak w piaskownicy, naprawdę, i kłócimy o piaskownicę. Ale nie tylko, o co jeszcze? Dwie dwójki i siedem trójek. Witam pana. Z moich obserwacji wynika, że najwięcej kłótni ma mój kolega, jak wychodzi z psem na spacer. Wraca tak jak on na czterech i wtedy są problemy. Drugi, proszę pana, przypadek to jest, gdy próbuje wyjść, wynieść śmieci. Żona mu też nie pozwala, gdyż podobnie wraca na czterech. To ma najgorzej chyba, naprawdę. Jak żona nie pozwala wyjść mężowi ze śmiećmi, czyli śmieciami, jakkolwiek. Pozdrawiamy pana kolegę i małżonkę bardzo serdecznie. Kłócimy się, kłócimy. O jakie rzeczy i o co? A może mają państwo pomysły, jak rozwiązać to, byśmy się w ogóle nie kłócili, nie zachowywali jak dorośli w piaskownicy. Ja nie rozumiem za bardzo, w czym problem jest z tą kłótnią, bo przecież wiadomym jest, że moja racja jest najmojsza i gdyby każdy do tego poważnie podszedł, to by nie było problemu. Ja, problem pojawia się, kiedy moja racja jest najmojsza, ale najbardziejsza jeszcze. No, jest problem. 2 2 7 3 numer telefonu. 3 3@polskieradio.pl 71335. Mail, telefon, SMS do Państwa dyspozycji. A za chwilkę na poważnie. O ważnych sprawach z naukowcami. Mają pomysł, co zrobić z odpadami żelazopodobnymi. Ale wcześniej czas na... Kawka na wynos dzisiaj towarzyszy mi. To cappuccino niesłodzone, będę fit. Szekspirowski sznyt całe noce mi się śnił, gdzie Romeo był. Codziennie narzekałam, gdzie ten happy end. Me vibrato chciało dalej się wznieść. Ja nie pytam już i wiem, o co chodzi mu, a w mej głowie luz. O, ale jazz, tak korowo pada deszcz, tak na maksa wieje też. Ja łagodnie uśmiech nie da, błyska gdzieś na mej dłoni, czuję dreszcz, moje oczy błyszczą też. Ja łagodnie uśmiech nie da. O, tak korowo pada deszcz, ja łagodnie uśmiechnięta. Jeszcze nie przyszła, a o 8 miała być. Widzę na Insta, kawkę woli sama pić. Ale ze mnie dzwon, teraz szansę ma. Inny kolor. Minut po godzinie 12. Te ważne sprawy naukowe nas zajmują i te przyziemne również dotyczące i kłótni, i prowizorki, o których to mówiliśmy przed południem, no to niezmiennie zachęcamy do kontaktu z nami. Te ważne sprawy od strony naukowej, także co zrobić z odpadami żelazonośnymi, również mają Państwo uznanie, a może tak wziąć jeden wielki magnes neodymowy i to wszystko wyciągnąć z ziemi, czy z terenów pohutniczych. No to za kilka chwil będziemy o tym właśnie mówić, szukamy recepty również i na to rozwiązanie, a wcześniej właśnie o recepcie niezwykłej, bo mieścimy się w średniej europejskiej, ale wciąż mamy apetyt na lepsze wyniki. W czym? W czytelnictwie. Zazwyczaj recepty wystawiają lekarze, w powiecie gostyńskim także bibliotekarze. Ciekawe. Pierwszy taki pomysł nietypowej promocji czytelnictwa wpadło Centrum Kultury Biblioteka w Piaskach. Potem bakcyl ten opanował cały powiat, a o receptach od bibliotekarzy opowiadają dyrektorzy. Centrum z Piasków Sebastian Nowak oraz gostyńskiej biblioteki Przemysław Pawlak. Książka jest lekiem na wiele schorzeń umysłu i duszy. Wyszliśmy z założenia, że receptą na dzisiejsze czasy, na samotność, izolację, depresję, na różne problemy szkolne, rodzinne, jest książka. Dlatego rozdajemy w całej naszym terenie recepty, które zachęcają do odwiedzenia biblioteki, do przeczytania książek, bo w nich znajdziemy wszystko, czego potrzebujemy. Na tej recepcie jest wypisana diagnoza i są wypisane lekarstwa. No tak, diagnoza mówi, że czytelnik ze zdiagnozowanym bakcylem czytania powinien zażywać jedną łyżeczkę czytomiksu, jedną witaminę biblioksylu i jedną książkę. Są też zalecenia, że w celu utrzymania bakcyla koniecznie stosować książkę, syrop oraz witaminę. W razie potrzeby zwiększać liczbę czytania książek. W przypadku przerwania kuracji stan może ulec pogorszeniu. A zna się na tym najlepiej oczywiście dr Książkiewicz. Książka uczy nas myślenia, uczy nas zrozumienia innych ludzi, uczy nas wyrażania samego siebie. Pomysł zrodził się w naszej bibliotece. Jedna z pań bibliotekarek pomyślała, że jeśli żyjemy w takich czasach pandemicznych i wszyscy mówimy o chorobach i wszyscy szukamy leku i szczepionki, to trzeba zaszczepić nas wszystkich bakcylem czytania. Trzeba nas uodpornić na wszystkie słabości, które dostrzegamy wokół nas, na wszystkie podziały, zaszczepić miłość do książki, bo ona jest najwierniejsza i najlepiej nam pomoże. Te recepty rozdajemy wszystkim mieszkańcom. Co więcej, udało się nam zarazić bibliotekę w Gostyniu, która wyprodukowała takie recepty dla całego powiatu gostyńskiego, dla wszystkich bibliotek, a zatem powiat gostyński będzie w 100% zaszczepiony naszymi książkami i bakcylem czytania. Lekarz, zanim wystawi receptę, musi przebadać pacjenta. Wy również swoich pacjentów badacie przed przekazaniem takiej recepty? Mówiąc żartobliwie, badamy, monitorujemy stan czytelnictwa i na terenie Gostynia i powiatu gostyńskiego i patrzymy na te statystyki ogólnopolskie publikowane przez Bibliotekę Narodową. Wiemy, jak wiele osób jeszcze nie korzysta z bibliotek, dlatego nasze różne inicjatywy promujące czytelnictwo i promujące książki i zachęcające do odwiedzania bibliotek, bo biblioteka dziś to nie tylko okienko, w którym się oddaje albo wypożycza pożółkłe kartki starych pozycji książkowych, nieaktualnych, ale dziś biblioteka to prawdziwa instytucja kultury. A przede wszystkim znamy własnych czytelników, z którymi rozmawiamy i wiemy, jakie są ich potrzeby czytelnicze. W czasach pandemii, szczególnie w tym okresie izolacji, nasze biblioteki były zamknięte i była to największa trudność zarówno dla nas, którzy pracujemy w bibliotekach, jak i dla samych czytelników. Sięgali oni po książki wirtualne, sięgali do swoich biblioteczek, robili zakupy internetowe. Nie było możliwości odwiedzania bibliotek. Na szczęście wraz z otwarciem ci czytelnicy na nowo się pojawiają, ale cały czas jest potrzeba tego, aby przypominać, mamy świetne pozycje książkowe, odwiedźcie nas, czekamy, jesteśmy dla was. Mieścimy się w średnich ogólnopolskich, ale nie spoczywamy na laurach, cały czas walczymy o to, żeby mieć przyrosty, żeby coraz więcej osób czytało. Stąd ta recepta, stąd ciągłe poszukiwanie tych, którym ta recepta jest potrzebna. O receptach od bibliotekarzy opowiadali dyrektorzy Centrum Kultury i Biblioteka w Piaskach Sebastian Nowak oraz Biblioteki Gostyńskiej Przemysław Pawlak. Gorąco zachęcamy Państwa do czytania, choć jak słyszeliśmy, mieścimy się w średniej europejskiej, wciąż mamy apetyt na lepsze wyniki. A recepty wystawiane przez bibliotekarzy zachęcające do czytania próbował rozczytać... Co tu jest napisane? A! Nasz reporter Jacek Marciniak. To be hardwired to all. kłóćmy się, nie kłóćmy. Mecz czy serial? No bardzo dziękuję. Pani Magda podpowiada, zdaje się, że z życia wzięte. Z życia być może małżeńskiego. Mailowo dziękuję za sygnały, także te telefoniczne. Małżeństwo to przede wszystkim kompromis. Więc jeżeli obydwie strony dojdą do kompromisu, no to uważam, że kłótnia jest zbędna. Zresztą z drugiej strony małżeństwie sprzeczki należy łagodzić, a nie rozdmuchiwać. Rozdmuchiwać, właśnie. Zdaje się, że drugie imię małżeństwa, przynajmniej tak mi się wydaje, albo chciałbym, to właśnie kompromis. No łatwo powiedzieć, a rzeczywistość wiemy jaka jest. Program Trzeci Polskiego Radia, za 28 minut będzie godzina 13. Szanowni Państwo, naukowcy z AGH szukają rozwiązań, jak zagospodarować odpady żelazonośne na terenie krakowskiej huty. Ten plan zakłada, że za 5-10 lat teren będzie całkowicie oczyszczony. Państwa gościem jest profesor Mirosław Karbowniczek z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Dzień dobry, witam w Trójce, panie profesorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Proszę powiedzieć, na czym polega pomysł pana zespołu naukowców AGH? Jak zagospodarować odpady żelazonośne? A w ogóle co to są te odpady żelazonośne? Może zacznijmy od tego, co to są odpady żelazonośne. Mhm. Są to takie odpady, które wnoszą do procesu metalurgicznego żelazo. Generalnie używamy do procesu rud żelaza, które są materiałem wsadowym do procesu produkcyjnego, a my mamy takie materiały, które zawierają związki żelaza, są to głównie tlenki i które w wyniku procesu produkcyjnego przetwarzane są na stal do użytku powszechnego. A teraz przejdźmy do tego, na czym polega proces, czy pomysł. Mhm. Pomysł polega na tym, że w Krakowie, przy hucie, która funkcjonowała przez około 70 lat, zostało zgromadzone składowisko odpadów, gdzie właśnie takie zawartości żelaza są około 70-80% w postaci tlenków. I idea jest taka, żeby wykorzystać, przetworzyć te odpady na materiał sadowy do procesów stalowniczych. Tych odpadów jest około 5 milionów ton i idea jest taka, aby wykorzystać do tego procesu wodór, czyli materiał, który będzie reduktorem, czyli takim jest pierwiastkiem, który będzie redukował tlenki do żelaza. I dzisiaj tym reduktorem jest węgiel. Jak wiadomo, węgiel podczas tej reakcji redukcji wydziela gazy cieplarniane, tak zwane CO, tlenek węgla, który się często utlenia do dwutlenku węgla, który jest emitowany do atmosfery. No czyli żeby nie jakoś utylizować te odpady, ale żeby jeszcze wtórnie je zagospodarować, wykorzystać. Dokładnie ponownie. Tak. Żeby przetworzyć na materiał przydatny dla człowieka, czyli w postaci stali. Taka jest główna idea tego procesu, pomysłu. No, nowatorstwo polega na tym, żeby wykorzystać do tego celu wodór właśnie. Mhm. A do tej pory nieznana była ta technologia? Jak może mógłby być wykorzystywany Państwa pomysł? Układ jest taki. Technologia redukcji wodorem jest teoretycznie znana od wielu lat. Wodór jest reduktorem. Natomiast ta technologia nie była do tej pory praktycznie używana w przemyśle, bo jest to zagadnienie bardzo trudne. O wiele łatwiej użyć węgla. I o wiele jest to tańszy proces. Taka idea się pojawiła niedawno całkiem, no w związku z tym śladem węglowym, opłatami z tytułu emitowania CO2 do atmosfery. I w tej chwili osób na świecie pracuje nad tym właśnie, jak wykorzystać wodór zamiast węgla, co nie jest rzeczą łatwą. Wodór jest pierwiastkiem bardzo lotnym, bardzo lekkim i wdmuchanie go do procesu, do urządzenia metalurgicznego powoduje, że on bardzo szybko się wydziela. I nie zdąży przereagować w procesie. Węgiel w postaci cząsteczkowej jest podawany do procesu i reakcje zachodzą na stałej cząsteczce węgla. Jest czas na to, aby ta reakcja redukcji zaszła. Do tej reakcji doszło. Panie profesorze, na jakim etapie są prace nad tym rozwiązaniem? No, na razie mamy etap bardzo wstępny. My w oparciu o nasze badania laboratoryjne wstępne mamy pewien pomysł, jak tą reakcję redukcji wodorem przeprowadzić. Są pewne wstępne badania obiecujące. My zakładamy, że ten proces, cały ten projekt się będzie składał z kilku etapów. Drugim etapem, bo to jest pierwszy etap, mamy za sobą. W drugim etapie pozyskamy pieniądze, środki na sfinansowanie badań w szerszym zakresie, gdzie dopracujemy szczegóły technologiczne, szczegóły procesowe, bo one są niedopracowane jeszcze. Na razie wiemy, jak zjawisko opisać, ale trzeba dopracować szczegóły technologiczne. A kolejnym etapem będzie wdrożenie tych wyników naszych badań do takiej instalacji pilotażowej, a kolejnym etapem będzie zbudowanie instalacji przemysłowej w oparciu o wskazówki wynikające z badań naukowych, a potem tych badań pilotażowych. I ten czas 5-10 lat, który Państwa zespół zapowiada, że teren po krakowskiej hucie będzie całkowicie oczyszczony, jest tym czasem realnym? No 5 raczej mała szansa, 10 może. My raczej szacujemy 15 do 20 lat, kiedy te skaliska będą oczyszczone w 100%. A co tam będzie się znajdowało wówczas? To znaczy oczyszczony teren, to znaczy nie ma tych hałd odpadów żelazonośnych? Tak. Teren będzie oczyszczony. My przewidujemy, że z każdej tony przetwarzanego materiału odzyskamy żelaza w postaci około 9% i około 10% zostanie jeszcze takiego materiału odpadowego, ale też pomysł jest, żeby je wykorzystać na przykład w postaci nawozu sztucznych albo materiału sadowego do cementowni. Tak, tak myślę, że przyszłościowo też pan profesorze mówi 10, może 20, 25 lat, ale gdyby tak wybiec w przyszłość, to przecież nie tylko odpady po hucie w Krakowie są, przecież w innych miejscach też można by wykorzystać taki pomysł, prawda? Są hałdy takie odpadów żelazonośnych w całym kraju. Dokładnie tak to jest. I to jest zagadnienie nierozwiązane w skali świata, nie tylko w Polsce. W każdej hucie ten problem występuje i w każdej hucie w zasadzie na razie w większości są składowane te materiały. Nie ma pomysłu właśnie i myślę, że jeśli nam by się udało ten temat rozwiązać i opracować technologię ekonomiczną, to mamy perspektywę kraju, może Europy, a myślę, że i świata. Ciekaw jestem, co pan, panie profesorze, powie na pomysł słuchaczy, którzy przed chwilą podpowiadali. A może by tak gigantyczny magnes neodymowy, albo nawet elektromagnes, wyciągnąłby te... No to nie są opiłki żelaza, ale odpady żelazoroczne. Niestety by nie wyciągnął, dlatego właśnie, że to nie jest żelazo, tylko to są związki żelaza, tlenki głównie. I nawet gdyby wyciągnął, to wyciągnie materiały magnetyczne. Niektóre z nich są magnetyczne rzeczywiście, no ale to tylko przeniesie z jednego miejsca w drugie miejsce. To tak obrazowo słuchacz podpowiadałby zrozumieć jeszcze. Panie profesorze, ostatnie pytanie. Co dla środowiska oznaczałby sukces państwa projektu? No myślimy nawet nie tylko w skali, jak pan mówi, krajowej, ale także globalnej, światowej. No jest tak, no na razie mamy teren w krakowskiej Hucie około 16 hektarów, gdzie zalegają te materiały. To jest obszar nie do wykorzystania w inny sposób. On jest bezużyteczny na tą chwilę. Jest zagrożenie jakiejś powodzi, jakichś innych zjawisk, gdzie ten materiał mógłby się rozpłynąć po szerszym terenie. Natomiast po całej operacji, tak jak powiedziałem, my praktycznie w 100% ten materiał przetworzymy na przydatne dla człowieka surowce czy materiały. Ten teren będzie mógł być wykorzystany w jakiś sposób, park na przykład, czy jakieś inne możliwości zagospodarowania. Rewitalizowany, choć związany zapewne być może z hutą albo z działalnością, prawda? Pod muzeum albo teren rekreacyjny. Aż tak daleko nie wybiegamy w przyszłość, bo to jest perspektywa, tak jak mówiliśmy tak. O tych kilkunastu lat co najmniej, ale tak sobie to wyobrażam. Bardzo dziękuję za rozmowę. Profesor Mirosław Karbowniczek z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie był Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Także bardzo dziękuję Państwu. To Trójka. Audycja Trójka do trzeciej. Za 19 minut będzie godzina 13. za 16 minut wybije 13 o dzieciach, które się kłócą, o dorosłych, którzy zachowują się jak w piaskownicy, i państwa rady również odnoszące się. Bardzo za nie dziękujemy. Całkowicie zgadzam się z tym starszym moim przedmówcą, że w małżeństwie najważniejszy jest kompromis. Ja jestem 39 lat po ślubie, bywało różnie, ale wielu kolegów z mojego rocznika już jest po rozwodach, inni po drugim związku małżeńskim. No i najlepszym takim porozumieniem, osiągając kompromis, kiedy się z żoną posprzeczamy, niewątpliwie jest chyba. Porozumienie i kompromis. Młodsze koleżanki i młodsi koledzy z pracy słyszeli? Słyszeli. Bardzo dobrze. Wziąć sobie do serca, wdrożyć, tego się trzymać. Chodźmy, choć ciemność wylęga z każdej z bram. Wiem to na pewno, nie jesteś sama, nie musisz się już bać. Nasz zwykle świat. Chodźmy, choć ciemność wylęga z każdej spraw. Wiem to na pewno, nie jesteś sama, nie musisz się już. W filmach ludzie palą mosty, już nie śmieje się, bo romantyzm uciekł, kiedy pierwszy raz umyślnie postąpiłaś źle. Ile razy to czytałem, że tak romantycznie zdradzać jest. Dzisiaj bolą mnie te miejsca, w które całowałaś ponoć tylko mnie. Za 11 minut 13, a zatem czas na naszą prozę. Wraz z Anglikiem cyklistą pozostajemy w Warszawie lat 30. Bernard Newman. Rowerem przez II Rzeczpospolitą. Niezwykła podróż po kraju, którego już nie ma. Reportaż z 1934 roku. Czyta Rafał Zawierucha. Muzyka w czołówce Piotr Moss. Warszawa. Fragment 32. Między placem a urokliwym ogrodem saskim stoją dwa pomniki. Pierwszy z nich jest konwencjonalny. Konny posąg księcia Poniatowskiego, polskiego żołnierza, który stał się jednym z marszałków Napoleona. Gdy Rosjanie niechętnie udzielili zezwolenia na postawienie pomnika, zażądali, by marszałek nosił rzymski kostium. Mundur mógłby bowiem podsycać polski zapał patriotyczny. Rzeźba przybyła do Warszawy w samym środku powstania, w 1830 roku. Car natychmiast nakazał ją zniszczyć. Jednak jako dzieło sztuki niezmiernie się spodobała Paskiewiczowi, gubernatorowi rosyjskiemu, i uzyskał on pozwolenie na przewiezienie jej do swojej posiadłości. Tam też Poniatowski przebywał na wygnaniu, aż do czasów powojennych. Romantyczni Polacy zaś snuli legendę za legendą o patriocie, który odmówił powrotu do kraju, póki jego rodacy pozostają w niewoli. Kiedy wreszcie powrócił, odbył triumfalny pochód przez całą Polskę, a warszawiacy ciągle kiwają głowami na wspomnienie szaleńczej radości w owym sławnym dniu. Drugi z pomników nie jest już tak tradycyjny, za to o wiele bardziej interesujący. Kolumnada o eleganckich proporcjach łączy dwa bloki budynków rządowych, niegdyś książęcych pałaców. Tutaj śpi polski nieznany żołnierz, wybrany spośród nieżyjących obrońców Lwowa. Przy poległym towarzyszu zawsze stoi na warcie żołnierz, a z miedzianych kielichów bucha wieczny ogień. Panuje tu godny i podniosły nastrój. We wszystkich odwiedzanych krajach lubię zatrzymywać się przy takich przybytkach. Przyglądanie się ludziom jest bardzo kształcące. Jeżeli bowiem dokładnie się im przyjrzycie, zdołacie odczytać ich myśli w tym właśnie czasie na taki, a nie inny temat, a myśli w odróżnieniu od słów nie potrzebują tłumacza. W Warszawie znajduje się jeszcze jeden pomnik, który mnie zaintrygował. Nie z uwagi na estetykę, lecz sposób odsłonięcia. To pomnik Mickiewicza, polskiego Szekspira i Barnesa w jednej osobie. Jego wiersze, rozpłomienione patriotycznym zapałem, w ogromnej mierze przyczyniły się do podtrzymania Polaków na duchu w ciemną noc rozbiorów. Długie lata trwały zabiegi o uzyskanie carskiego zezwolenia na postawienie pomnika. Od 1919 roku Polska nadrabia stracony czas i dziś trudno znaleźć miasto bez pomnika Mickiewicza. Wydano jednak ścisłe rozporządzenia co do jego odsłonięcia. Żadnych mów, żadnych demonstracji. Ani jednego zacytowanego wersu z mickiewiczowskich poematów. Nadszedł wyznaczony dzień. Rosjanie zburzyli parę rzędów domów, by ustawić baterie dział wymierzonych w zgromadzony tłum. Okazały się niepotrzebne. Dostosowano się do rozporządzeń. Zebrały się setki tysięcy ludzi, a gdy ustało szuranie stóp, zrobiło się cicho, jak makiem zasiał. Pobliski zegar wybił godzinę. Sienkiewicz, autor Quo Vadis, wstąpił na podwyższenie, uniósł notatki, na podstawie których miał wygłosić mowę, i w milczeniu odłożył je na bok. Dał znak. Płachty okrywające pomnik opadły. Rosjanie wyprężyli się przy działach, jednak trwała głęboka cisza. Aż wreszcie przerwał ją nieporadnie stłumiony kobiecy szloch. Po nim rozległy się następne i najdziwniejsze odsłonięcie pomnika w historii zakończyło się widokiem masy przejętych twarzy, po których płynęły łzy wzruszenia. Niewykluczone, że przy oglądaniu posągu Mickiewicza w chwili ciszy, o co przyznaję niełatwo, polecam wczesne godziny poranne, uda się wam przywołać nastrój tej osobliwej sceny. Bernard Newman. Rowerem przez drugą RP. Niezwykła podróż po kraju, którego już nie ma. Reportaż z 1934 roku. W roli Anglika w Polsce lat 30. Rafał Zawierucha. Gościnnie muzyka Piotra Mossa. Książkę opublikowało wydawnictwo Znak Horyzont. Przełożyła Ewa Kochanowska. W drogę. Zapraszamy.